بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni usiku wa tarehe 13 mwezi wa Rajab mwaka 1440, katika darsa ya kitabu Jawami'u al-Akhbar Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. تدفكية الحديث الثاني والثلاثون أمباو يزممزية نصاب الزكاة. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ضود صدقة. متفق عليه. الزكاة حق الله في أموال الأغنياء. زكاة نحق يا الله عز وجل katika mali ya walio na uwezo. ولكن ليس كل مال يخرج منه زكاة. لكن يتاك تفهمك هو سيو كلا مالي ambayo hutolewa zaka. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة الزكاة في أنواع مختلفة من الأموال، وما دونها ليس فيه زكاة. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam amebainisha na kuweka wazi nisab za zaka katika aina mbalimbali za mali, bimaana ameweka kiwango maalum ambacho chini yake kiwango hicho mali kama ile haitolewi zaka. Ameikifika nisab ambacho ndicho hicho kiwango alichokiweka Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi kuanzia kiwango hicho kwenda juu ile mali lazima itolewe zaka ikiwa ni katika mali zinazotolewa zaka. Qala huna laysa fi ma duna khamsati awsuqin min at-tamri sadaqa. Al-awaqi jam'u uqiya أو أوقية. الأواقي جمع أوقية وضم يا همزة نتشديد الياء. أوقية نموجة نأواقي نيندي. ليس في عفوا تزومزي أوسق ساسا ليس فيما دون خمسة أوسق في التمر صدقة. يبيل ديو أواقنا منذ توانزنا هي قبل يكوي زممزية يفضة تزممزية تمر. ثم صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. الوسق الحمل وسق مكياس أنباته أعوذ كبيبا غمية حمل ولمن جاء به حمل بعير حمل والوسق ستون صاعا موجة نبيش ستين والخمسة أوسق ثلاثمائة صاع زيكي وطانو يتكون نغابي مئتات صابو بيش ستين مرتانو يتكون نغابي مئتات. Na hii kwa kilo kama wanavyotaja wale ambao wamekwenda kuwa saa ni kilo mbili na gramu, yani kilo mbili takriban na nusu na gramu mia nne. Wametaja kuwa ukipiga pishi sitini kwa mara hiyo tuliyoitaja itakuja takriban kilo 612 kama sikukosea, kilo 612. Kwa hivyo kuanzia kilo 612 hiyo ndio nisab ya tende. Baada ya hapo yatolewa zaka. Na tafsil katika masala haya kwa katika vitabu vile vazungumzia masala ya zaka. Walaysa fi maduna khamsi awaqin min alwariqi sadaqa. Walawaqi kama kunna jam'u uqiyya. والأوقية عبارة عن 40 درهما. وعليكم السلام. أوقية ندرهم 40. فالخمس الأواقي 100 درهم. وزكي وتانو إتكوني درهم 200. Na kwa gramu ni sawa na gramu 595. Kwa hivyo fedha, alfedha ikiwa itafika gramu 595, una fedha umemiliki gramu 595, ujue imefika nisabu. Na ikiwa zaidi ya hapo basi iko katika hali ya kuwa lazima lipiwe zaka. Chini ya hapo hailipiwi zaka. Na hapa ndio yaingia pia hukumu ya nini? Ya pesa anazomiliki mtu. Ikiwa pesa anazomiliki mtu zaweza kununua gramu 595 za fedha, basi katika hali kama hii zile pesa zikapitiliwa na mwaka ni wajibu zitolewe nini? Zaka. Tufahamiana hapa. Kwa kipimo cha fedha hatujazungumzia dhahabu. Na dhahabu wanaovioni wataja gramu tofauti, na Sheikh Ibn Baz rahimahullah amekwenda kuwa ni gramu 85. Kwa hivyo bei ya dhahabu gramu 85 kwa mfano ni 300,000 ya Kenya, mfano mtu akimiliki shilingi 300,000 za Kenya itakuwa tayari zimefika nini nisab, kuanzia 300,000 kuendelea mbele, zikipitiliwa na mwaka ni wajibu juu yake atolee nini zaka, na zaka ni 2.5%, yani katika 100 atoa shilingi 2.5, 2.5%. Lakini haimaanishi kuwa mtu akimiliki shilingi 100 ikipita mwaka atoe shilingi 2.5. Ni mpaka iwe imefika nini nisab, kisha ikapitiliwa na haul mwaka. Na ili jambo mshazungumziwa katika kitabu zaka. Maana wapo baadhi ya watu kama ukiwa na shilingi 100 ikaketi mwaka itabidi itolee zaka, haijafika nisab. Hata ukawa na shilingi 100,000, wacha 100, una 100,000 mfukoni zimekaa mpaka mwaka ukapita. Angalia, 100,000 zanunua gramu 95 za dhahabu, hazinunui, basi bado haijafika nisab, haijakuwa ni wajibu kwake kutoa nini, kutoa zaka. Nafikiri mmeeleweka mpaka hapo. Kwa hivyo itakuwa makusudio hapa, la zakata fi ma huwa aqallu min 5 uqiyat min alfidda wa ma fawqaha fa fihi zakah. Chini ya hapo hakuna zaka, lakini ikipita hapo itakuwa ina nini, ina zaka. Thumma qala wa laysa fi ma duna 5 dhawdin sadaqa. Adh-dhawd min ath-thalathati ila al-ashara. Dhawd ni kuanzia 3 mpaka 10. Wala wahid lahu min lafdhihi. Hakuna moja yake huwa yaja kwa hii dhawd. Fayakunu al-ma'na la zakata fi aqalli min 5 min al-ibil. Maana yake hapa hakuna zaka katika ngamia chini ya ngamia wangapi? 5. Walaysa fi ma duna 5 dhawdin sadaqa. Sema dhawd ni kuanzia 3 mpaka 10. Mtume wa sallama hapa akainisha katika baina ya 3 na 10 ni ngapi? 5. Akasema laysa fi ma duna 5 dhawdin sadaqa. Fayakunu al-ma'na la zakata fi aqalli min 5 min al-ibil wa ma fawqaha fa fihi az-zakah. Zaidi ya ngamia 5 kuna nini? Kuna zaka. 5 kuendelea mbele. بحسب ما أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كما نزكاك تكون لنا لفبين شمتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث إنجنيزو أبا نكو يليزة توي حديث لو كما تتنجي سسيبي كوانزا كوزوم زيازاك نفكري هي حديث تقريبا إتنجي كتك كوزوم زيازاك تقريبا يوتي كما ننها مفروض. Lakini tutosheke na maelezo hayo tuliyozungumzia hapa. Fi alhadith samahatu alislam wa afuhu anil mali alqalil fala zakata fi. Usahali wa dini yetu ya Uislamu. Tizama, mali ikiwa chache haina zaka. Na yule mwenye mali ambayo yatolewa zaka akipima kile anachobakia nacho na kile anachokitoa ni kidogo sana. Kwa hivyo yatuonyesha wepesi wa dini ya Uislamu. 2.5% peke yake ndio watolea zaka. Wewe wabakia na zote zilizobakia zako 97.5% zako. Na kile unachokitoa pia, yani faida yake ya kurejelea wewe mwenyewe kabla ya yule unayempa, faida yake mwanzo kurejelea mwenyewe. Wa fihi taqdiru ansibati zakati fi alfiddati walibli waltamr. Kadhalika katika hadithi hii tubainishiwa makadirio ya nisab kiwango maalum kilichowekwa na sheria cha zaka katika fedha na ngamia na tende. Hizi ni baadhi ya faida zinazopatikana katika hadithi hii. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.